regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Fala na Wiśle przez Warszawę powinna przepłynąć poniżej stanu ostrzegawczego. Uspokajające komunikaty płyną z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Marszałek Senatu mówi o planach rekonstrukcji rządu. W najbliższym czasie ma się zebrać Komitet Polityczny PiS, żeby podjąć decyzję. Między innymi za oszustwa i fałszowanie dokumentów odpowie była kierownik sądu w Działdowie. Wyłudziła ponad 270 tysięcy złotych. Spokojnie powinno być na Wiśle w Warszawie. Mamy najnowsze informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Stacja wodowskazowa w Warszawie na bulwarach powinna pokazać 585 cm. Stan ostrzegawczy to jest 600 cm, natomiast stan alarmowy 650. Także widać, że przez Warszawę woda powinna przepłynąć poniżej stanu nawet ostrzegawczego, ale pamiętajmy, że są tylko prognozy. Mówiła Bożena Wysocka z RCB. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, fala kulminacyjna na Wiśle pomiędzy 12 a 18 powinna być w Warszawie w okolicach bulwarów wiślanych. Teraz stan wody jest w okolicach 5 metrów i 40 centymetrów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że ostrzeżenie w związku z falą na Wiśle obowiązuje w Warszawie, Płocku i w powiatach garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, warszawskim zachodnim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, płockim i Płońskim. Na Mazowszu, podobnie jak w Lubuskiem, nadal obowiązuje zagrożenie przed powodzią drugiego stopnia. W najbliższym czasie zbierze się prezydium Komitetu Politycznego PiS, na którym zostaną podjęte ostateczne decyzje co do rekonstrukcji rządu. Powiedział o tym marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak dodał, o zmianach poinformuje premier. Zgodnie z przepisami ministrowie wybrani w eurowyborach mają 2 tygodnie, żeby ustąpić ze swoich stanowisk. W tym czasie powinniśmy poznać ich następców. Młot na OFE trafia do konsultacji społecznych. Chodzi o reformę likwidującą otwarte fundusze emerytalne. Te środki, które tam są zgromadzone, chcemy po prostu przekazać Polakom. W tej chwili te aktywa to jest około 162 miliardów złotych. Ma tam swoje rachunki bardzo wielu Polaków, bo prawie 16 milionów. I do tej pory panowała olbrzymia niepewność, co z tymi środkami się stanie. Tłumaczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Pieniądze z OFE mają być przetransferowane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub na indywidualne konto emerytalne. Przewidziano też rozwiązanie na wypadek, gdy ktoś nie podejmie żadnej decyzji. Środki zostaną przelane na indywidualne konto emerytalne i później zostanie on powiadomiony przez instytucje zarządzające tymi środkami, jakie środki i gdzie się znalazły. Za przekształcenie będzie trzeba zapłacić 15-procentową opłatę. Z tego tytułu w ciągu 2 lat do budżetu trafi ponad 17 miliardów złotych. 80 zarzutów dotyczących oszustw, fałszowania dokumentów, poświadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnień usłyszała była kierownik Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Działdowie. Jak twierdzą śledczy, kobieta przelała na własne konta ponad 270 tysięcy złotych. Podejrzana preparowała dokumenty, na podstawie których dokonywano wypłat, wyjaśnia prokurator Grażyna Wawryniuk. Były to postanowienia i zarządzenia mające być wydawane w ramach prowadzonych postępowań w tym sądzie. One były w całości podrabiane, łącznie z podpisami sędziów, którzy mieli wydawać te dokumenty. W dokumentach były wskazywane konta, na które miały być dokonywane wypłaty. Była kierownik nie przyznała się do winy. Została tymczasowo aresztowana. Grozi jej do 10 lat więzienia. Białoruś nie będzie odsyłała Rosji zanieczyszczonej ropy za darmo. Mińsk zdecydował się wprowadzić taryfy za zwrot surowca. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Antymonopolowych Regulacji Białorusi za rewers tony ropy od punktu przesyłowego w Mozyżu do Rosji będzie pobieranych ponad 70 rosyjskich rubli. Z kolei za przesłanie tony ropy od polskiej granicy do Rosji Białoruś będzie naliczać ponad 330 rubli. Wczoraj białoruski koncern naftowy Bielnieftechim poinformował, że do Rosji wypompowano rewersem ropociągiem Przyjaźń ponad 80 tysięcy ton zanieczyszczonej ropy. 19 kwietnia Białoruś

Natalia Sikora z nowej płyty. Otrzymałem list, który wywołał mój uśmiech, dlatego że rozpoczyna się od słów Panie Piotrusiu. A potem jeszcze jest postscriptum. Panie Piotrze, proszę się nie gniewać za zdrobnienie imienia. Po prostu mam dziś wyjątkowo dobry humor. Zacytowałem ten list, dlatego że ja też mam bardzo dobry humor, dlatego że mam bardzo wspaniałych gości. Natalia Sikora, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. I Dariusz Kozakiewicz, sądząc z waszych reakcji, które dzień już dobry. Słychać, wy też jesteście w dobrych humorach. Wspaniały. To dobrze. Tak. Natalio, nowa płyta się ukazała i jestem w dość niewygodnej sytuacji, dlatego że to już pewnie jest jeden z wielu wywiadów, których udzieliłaś ostatnio i pewnie pytania będą się powtarzać, a ty, znając swoją uprzejmość, będziesz na nie odpowiadała. W związku z tym zaczynam od pytania takiego. Po płytach, które dobrze znamy, w hołdzie dla Miry Kobasińskiej, po Janis Joplin, jeszcze w międzyczasie w teatrze chyba była Edith Piaf. Mhm. Dobrze myślę? Tak. No to teraz jest taka płyta, nie lubię tego sformułowania, ale powiem, gdzie mówisz własnym głosem. Dokładnie. Powiedz, bo mówimy o warstwie tekstowej, była to dla ciebie przyjemność, to na pewno, ale czy to była praca, czy to się działo mimochodem? To była duża, duża praca. Mimochodem wpadały nam pomysły. Przy płycie Ajlatan wreszcie dotknęłam tego momentu, kiedy tekst piszemy do linii melodycznej, a nie muzykę piszemy do tekstu. I to jest o tyle fantastyczne, że w dosyć skąpej plastyczności naszego języka szukałam, i to jest po kilkanaście, po kilkadziesiąt wersji, czy zwrotek, czy tekstów, takiego polskiego języka i takiej układanki tego wszystkiego, żeby to jak najbardziej płynęło. I to była wielka praca i wielkie wyzwanie, bo dotąd pisałam, dotąd powstawała muzyka do istniejących już tekstów. Kiedy się dowiedziałem, że będzie ta nowa płyta, to potem musiałem przeżyć katuszę prezentera radiowego, ponieważ musiałem czekać do 24, bo wtedy była oficjalna premiera. Choć ja dzięki twojej uprzejmości miałem tę płytę trochę wcześniej, dwa dni wcześniej, przed oficjalną premierą, słuchacze programu trzeciego już usłyszeli, jak ta płyta brzmi, ale chciałem powiedzieć, że kiedy się dowiedziałem, że ta płyta będzie i kiedy się doczytałem, że w tym wszystkim będzie brał udział Darek Kozakiewicz, to się tak znowu bardzo ucieszyłem, bo uwielbiam wszystkich gitarzystów, a z Darkiem znamy się już bardzo długo. No i co? No i pytanie do Darka teraz będzie o melodię. Bo wokół tej płyty zgromadziło się wielu dobrych muzyków, o których mam nadzieję opowiesz. A poza tym to nie jest wasze pierwsze muzyczne spotkanie z Natalią. Pierwsze spotkanie było przy tribiucie dla Miry Kobasińskiej. Tak. Znaczy ja Natalię wcześniej poznałem, ale nie osobiście, tylko z płyt, które kiedyś tam słuchamy. Bardzo mi się to podobało. Uważam, że to jest coś bardzo ciekawego, a bardzo się ucieszyłem za zaproszenie właśnie do zagrania na płycie dla Miry. To był przypadek w tym wypadku cudowny. Uważam, że spotkanie z Natalią jest po prostu niesamowitym, cudownym przeżyciem. Jest to osoba, która naprawdę to jest zjawiskowa, jest twórcza, jest pełna energii, ma ogromne serce i duszę i potrafi być wulkanem i wybuchem dosłownie w jednym, więc to, ja zawsze mówię przy okazji, a przy okazji ja myślę, że my mamy jakąś taką muzyczną chemię na pewno, dlatego że kochamy podobne rzeczy, na przykład Natalia uwielbia, no Janis oczywiście, ale zawsze uwielbiała Hendrixa i właśnie mocne rzeczy, te, które ja kiedyś na których się uczyłem i do dzisiaj to cenię, więc tym bardziej ta praca nad tym, myślę, że jakoś potęgowała. Dorzucę do tego wszystkiego, co powiedziałeś o Natalii, to, co zawsze myślałem od momentu, kiedy pierwszy raz Natalię usłyszałem i kiedy pierwszy raz się z nią spotkałem, ona jest prawdziwa, to jest najważniejsze. Tak, dokładnie prawdziwa. Tak, i tak się bardzo ucieszyłem, że na płycie Natalio też napisałaś, jeśli dobrze czytam, że prawda jest najważniejsza. Tak, bo cała ta wędrówka artystyczna w życiu jest też połączona z pracą nad sobą człowieka. Myślę, że to są sprzężone rzeczy i jakoś zawsze tak w tym życiu się układa, że ta prawda jest najistotniejsza, leczy wszystkie rany i wszystko wyjaśnia. I jest szalenie twórcza w związku z tym, dlatego dla niej tak wielki szacunek. Darku, wspomnieliśmy o muzykach, mimochodem wspomnieliśmy o muzykach, którzy się pojawiają. Byłem na spotkaniu z wami i mówiliście o tym, że praca nad tą płytą była jednak wypadkową pewnych sugestii różnych muzyków się, mówiąc nieładnie, ścierało. To teraz ty opowiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Zaczęli oczywiście od jakby znalezienia pewnej formuły, koncepcji na Natalię, ponieważ uważaliśmy, że to, co robiła do tej pory, jest oczywiście, ona była jakby w pewnym momencie zakwalifikowana do tego, co taką była polską Janis lub mocno śpiewającą głosem. Natomiast tu chodziło o to, żeby znaleźć w niej to coś, co by charakteryzowało i mówiło tą prawdę o niej, a jednocześnie stworzyć fajne piosenki, po prostu piosenki. O tekst się nie bałem, bo teksty są fantastyczne. Uważam, że to jest też jej osobista wypowiedź. I w ogóle jakby wyzwaniem dla nas było to, żeby to była osobista jej bardzo, bardzo wypowiedź pod każdym względem. Zbieraliśmy materiał muzyczny, zbierali wszyscy, którzy są związani z Natalią. To jest jej zespół stały, koledzy, którzy przynosili te rzeczy. Myśmy w sumie do tego podchodzili z dużym dystansem, wybierając, nie wszystko weszło na tą płytę. To, co uważaliśmy, że się nadaje w porozumieniu z Natalią, to tworzyliśmy na bieżąco jakby. Tu oczywiście bardzo, bardzo dużą rolę miał Paco Star, który po prostu siedział za pulpitem zwyczajnie i on proponował różnego typu wersje brzmieniowe, takie inne, więc to jakby robiliśmy to wspólnie, czasami robił to sam, czasami żeśmy dochodzili i wszyscy po kolei żeśmy w zasadzie pracowali nad tym, tak naprawdę. Jakby ogólnie chodziło o to, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni. To znaczy, żeby nie było momentu, tak jak w tenisie. Każda piłka jest ważna. Każdy takt musi być tutaj ważny. Więc nie odpuszczaliśmy niczego. No i tak co zostało zrobione. Mam nadzieję, że to słuchacze docenią i ci, którzy kupią płytę. Wspomnieliście o tej chemii, która jest między wami. Czy to się będzie objawiało również gdzieś na koncertach? Natalia, jak to jest? Czy ty planujesz jakieś pokazanie tego na żywo publiczności? Tak, szykujemy trasę taką jesienną. Zobaczymy, jak te wcześniejsze jeszcze przed jesienią miesiące się do nas, jaki będzie odzew bezpośredni teraz po wydaniu płyty. I tak komponujemy to zagadnienie na żywo. Dario będzie nas odwiedzał wtedy, kiedy perfektowe terminy będą się zgadzały. I Paweł Stankiewicz oraz Krzysiu Nowicki grają w stałym zespole. Czasami terminy są takie, że ktoś z nich nie może. Wawrzyniec Dramowicz na perkusji, ale również Włody Tafel będzie z nami w zespole na perkusji i Wojtek Ruciński, nasz basista. No nie zawsze mogą, bo to są znakomici muzycy. Tak. I to dlatego. Darku, ty jeszcze przyniosłeś mi prezent, o którym chciałeś powiedzieć. To jest płyta, ja jej tutaj przy sobie nie mam. A, to jest właśnie... Chciałeś o tym dosłownie powiedzieć. Dosłownie ciepła bułeczka, to jest płyta Schody z 2004 roku. Znaczy wydanie było w 2004 roku zespołu Perfect. Nagranie było zaczęło się w 2001 roku, a wyjątkowość tego jest taka, że wtedy się stała ta tragedia w Nowym Jorku, wieże po prostu padły i pamiętam dokładnie ten fakt, jak żeśmy grali gitary na dole w studiu w Izabelinie i ktoś powiedział, że wybuchła wojna i że napadnięto na Amerykę. No więc nagranie się skończyło oczywiście. Płyta dopiero się pokazała w 2004 roku, ale dzięki naszej wspaniałej Agnieszce Jaworskiej, która po prostu zapięła się i postanowiła zrobić reedycję, ponieważ jakby chcemy dopiąć, żeby te wszystkie nasze płyty były po prostu gdzieś dostępne na rynku. Fani się dopominali, że to jest jedyna płyta, której nie ma, więc ona już jest. To jeśli pozwolisz, jutro sięgnę po tę płytę w programie Trzy Wymiary Gitary, a kończąc dzisiejszą rozmowę, w związku z tym, że w radiu te rozmowy są, nawet jeśli między przyjaciółmi i kolegami, dość oficjalne, to powiem, że bardzo się cieszę, że jest nowa płyta Natalii i bardzo się cieszę, że współpracujecie na tej płycie. Dziękujemy. I życzę wam najzwyczajniej w świecie wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. Dobrego życia, dobrych koncertów. Natalia Sikora, która na tym spotkaniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, powiedziała jeszcze jedno. Spójrzcie na mnie. W moich uszach we mnie był i jest blues. Tak. No to zostańcie z bluesem i na zakończenie utwór piąty z płyty zatytułowany To Blues. Płyty I Latan to Blues, tak jest zatytułowana ta kompozycja, to była Natalia Sikora, która przed chwilą była Państwa gościem. Dzisiaj jestem prawdziwym prezenterem radiowym, dlatego że w trakcie programu dostaję prezenty płytowe. Do tej pory miałem z tej płyty tylko jeden utwór, zatytułowany Woman Like You, a teraz jest cała płyta i spieszę z utworem ósmym, zatytułowanym Mr. Soul, z płyty The Traveler, Kenny Wayne Shepherd. Kenny Wayne Shepherd Band, płyta The Traveler, nowa płyta z tej płyty. Dziś odtworzyłem dla Państwa utwór Mr. Soul. Na więcej, czego mogą się Państwo spodziewać jutro o tej płycie i o Kenny i o jego udziale w Suwałki Blues Festival. Jutro w programie Trzy Wymiary Gitary. Zapraszam jak zwykle po 23.00. Ludzie sami siedzą w domu, boją się. Wojna w mieście to był Jan Bo. Więcej takich fenomenalnych gitar jutro po 23:00. Proszę nie zapomnieć, to późno w nocy, ale warto z nami być. Ta społeczność gitarowa bardzo nam się powiększa i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. 23:00, trzy wymiary gitary. No a teraz pytanie do Państwa. Czy Państwo słyszeli, że Bryan Adams wraca do Polski w ramach tournée Shine Light? I będzie w Polsce 21 czerwca w Ergo Arenie według moich informacji i 22 w hali Orbita we Wrocławiu. To przypomnijmy jeszcze jeden taki utwór, który zwykle, kiedy Brian odwiedza Polskę, w Trójce się pojawia. The biggest lie you ever told, the deepest fear about growing old, the longest night you ever spent, the angriest letter you never sent, the boy you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. I'm waiting for you. There ain't no one else. Talk. Thank you. Jak tylko zdobędę bilety, to pójdę sobie jeszcze raz posłuchać tego utworu na żywo. Brian Adams, Inside Out. Pan Bartosz, który od czasu do czasu pisze do radia i kończy zwykle takim hasłem Niech żyje radio. W związku z tym, jak sądzę, jest miłośnikiem radia. Napisał: Panie Piotrze, ten utwór ma już 20 lat. No tak, ale ciągle przyjemnie się słucha. A poza tym w programie trzecim jest jedna osoba, dodam, że jest to kobieta, która, kiedy słyszy Brian Adams, natychmiast nuci ten utwór. Może państwo wiedzą, kto to jest. Wiedzą państwo zapewne, że Chris Botti, znakomity trębacz na koncertach w Polsce, właśnie teraz. I właśnie teraz na zakończenie mam dla państwa jeszcze jedną niespodziankę, mianowicie mam zaproszenie na koncert Chrisa Bottiego do Sopotu, do Opery Leśnej w Dzień Dziecka. Dla dzieci dużych i małych, gdyby ktoś z państwa chciał, proszę zadzwonić do Gabrieli, 2 2 7 3. Jedno podwójne zaproszenie na koncert do Opery Leśnej 1 czerwca. Tam wystąpi Chris Botti. Już państwu chyba tę anegdotę opowiada. To nie anegdota. On po prostu kiedyś powiedział to na scenie podczas koncertu. Mówi, że gdy pytają mnie, czemu zawdzięczam swój sukces, odpowiadam zwykle, że pracy po pierwsze, po drugie pracy, po trzecie pracy i po czwarte znajomości ze Stingiem. Chris Botti, 1 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie. Kto z państwa ma ochotę się wybrać z programem trzecim, proszę zadzwonić. 2 2 7 3. Chris Botti, 1 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie. Pani Edyta wybierze się z Trójką na ten koncert. Życzę dobrego odbioru i przyjemnego pobytu w tym kurorcie. A my dziękujemy. To wszystko od nas. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik, Piotr Baron. Jeszcze powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Szczególnie zażarte walki toczyły się w celach klasztornych. Powstańcy zdobywali je kolejno jedną po drugiej, a po zdobyciu starannie przeszukiwali. Te poszukiwania w celach odbywały się z dwóch powodów. Po pierwsze, uważano, że w klasztorze ukrywa się Igelström, co było, jak wiemy, bliskie prawdy. Po drugie, zdobywcy klasztoru byli przekonani, że w celach znajdują się schowane tam przez Rosjan skarby. Jakieś pieniądze albo jakieś kosztowności. Trumny w klasztorze kapucynów. Ciąg dalszy. A że wiedziano, pisał Antoni Trębicki w swoim pamiętniku o rewolucji roku 1794, że kasa moskiewska całej armii w obrębie tego klasztoru ukryta. Nic zatem szanowanym nie było, dopóki przedmiot wielu odwagi nie był dopięty. Ołtarze, zakrystia, chór, cele, piwnice, wszystko było przetrząśnione, do góry nogami przewrócone. Trębicki widział potem te rosyjskie, jak sądził, pieniądze na własne oczy, bowiem jego stangret Piotr, który brał udział w zdobywaniu klasztoru, przyniósł mu swoją zdobycz na przechowanie. Mój Piotr zdobył przy tej okoliczności 560 czerwonych w złocie, które do stancji mej przyniósł i mnie do schowania oddał, opowiadając, że tysiące ludzi przy nim napełnili nimi swoje kieszenie. Trębicki, pewnie trochę przesadzając, ocenił ilość znalezionych w klasztorze pieniędzy na 1 000 000 rubli. Najprawdopodobniej nie była to kasa rosyjskiej armii. Według Wacława Tokarza, który opierał się także na innych relacjach, kasa Igelströma znajdowała się w ambasadzie po drugiej stronie ulicy, a w celach przechowywane były prywatne depozyty, które bogaci mieszkańcy Warszawy powierzali kapucynom. Obyczaj powierzania pieniędzy klasztorom upowszechnił się po fatalnym bankructwie wielkich warszawskich banków Teppera i Cabrita, do którego doszło w lutym i w marcu 1793 roku. Zwycięzcy, pisał Tokarz, podzielili pieniądze pomiędzy siebie, podobnie jak i rozmaite drobiazgi zakonne. Ponieważ kilku czy kilkunastu żołnierzy rosyjskich, prawdopodobnie byli to kijowscy grenadierzy, schroniły się w piwnicach pod kościołem, ludzie Kilińskiego udali się tam za nimi. Do podziemi, które były miejscem pochówku, sprowadziła ich także wieść, że tajemnicze skarby, pieniądze i kosztowności ukryte zostały nie tylko w celach, ale również w trumnach kapucynów. Dostaną się nareszcie, pisał Antoni Trębicki, do grobów i żadna trumna nie była szanowana. Spokojne nieboszczyków zwłoki, ponure ich siedlisko zamieniło się w targowisko i jakoby dom wekslarza. Tam bowiem kasa była ukryta. O tym, że kasa była ukryta w trumnach, zapewniał potem Trębickiego jego przedsiębiorczy stangret. Nieco inną wersję wydarzeń przedstawił w drugim pamiętniku Kiliński. Jego opowieść mówi, że w trumnach schowali się, wyrzuciwszy z nich uprzednio zwłoki kapucynów, rosyjscy grenadierzy. Moskale, czytamy w drugim pamiętniku, trupów z trun powyrzucali, a sami się w nie pokładli. Ale nasi tam ich znaleźli i żadnemu życia nie darowali. Dzielny szewc, szczególnie w drugim pamiętniku, pozwalał sobie często na różne dzikie zmyślenia, niekiedy nawet bardzo ciekawe, więc nie wiadomo, na ile usprawiedliwiony byłby wniosek, który można wyciągnąć z dalszego ciągu tego zdania, w dodatku trochę niejasnego pod względem składniowym, że w trumnach, które przeszukiwali zdobywcy kościoła, znajdowali się także kapucyni, ale żywi. Tacy, którzy ukryli się tam, gdy armaty ustawione w ogrodzie biblioteki Załuskich zaczęły ostrzeliwać kościół oraz klasztor. A kapucynów leżących krzyżem takżeśmy ich znajdowali, bo oni, niebożątka, we dwóch ogniach i strachach byli. Ale jeśli ukrywający się w podziemiach żywi kapucyni leżeli tam krzyżem, to chyba nie w trumnach. Czy trumny, ponure siedlisko nieboszczyków, były rzeczywiście miejscem, w którym, jak twierdził Stangret Trębickiego, ukryto skrzynie albo worki z dukatami? To wydaje się mało prawdopodobne. Tak czy inaczej, można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. To poszukiwanie kasy oraz rosyjskich grenadierów w klasztornych podziemiach. Ludzie Kilińskiego systematycznie i bez pośpiechu chodziło wreszcie nie o byle co, lecz o kasę. Otwierali trumnę po trumnie, odkładali na bok wieka trumien. Potem zawiedzeni, jeśli kasy nie było, przy pomocy magnetów, kordelasów, szabel i tasaków dobijali tych, którzy tam leżeli, nie dociekając, kim są ci leżący. Czy to są rosyjscy grenadierzy, czy kapucyni, zmarli albo żywi. W kościele kapucynów nie było też, przypominam wiadomość, która znajduje się w liście Johanna Jakoba Paca, generała Igelsztrema. Kiedy lud wdarł się do piwnic klasztoru, rosyjski ambasador prawdopodobnie znajdował się w pałacu Krasińskich i tam, ze swoimi oficerami, przygotowywał plan przebicia się przez Świętojerską i Nalewki na północny zachód, gdzie za okopami znajdowały się forpoczty Prusaków. Za to, że opuścił Warszawę i nie potrafił spacyfikować polskiego buntu, miała go niebawem spotkać rzecz straszna, najstraszniejsza. Dożywotnia niełaska petersburskiej carycy. Może więc powinien pozostać w kościele kapucynów i schronić się, jak zrobili to jego grenadierzy w klasztornych piwnicach. Gdyby zdecydował się na coś takiego, caryca byłaby z pewnością zachwycona, bo oznaczałoby to, że jej generał oddał za nią życie. W dodatku miałby tam, w którejś z kapucyńskich trumien, piękną śmierć. Przybity rzeźnickim tasakiem do spróchniałych desek, stałby się jednym z herosów naszej wspólnej, polskiej i rosyjskiej historii. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład LED TV Philips 43 cale za 1099. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk SSD za 1649. Głośnik bezprzewodowy JBL za 359. Nie przegap w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polska młoda biała kapusta 50% taniej, 2,49 za sztukę. I cukinia 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. No też raz, Barbara, kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media.